Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz dünyanın dışında hayat var mı? Başka gezegenlere. Günümüzde tabi bunlar tartışılıyor, araştırılıyor. Tabi bilen bilmeyen konuşuyor. Buna son noktayı kim koyar? Tabii ki Kur'an-ı Kerim. Çünkü tek kitap bugün yeryüzünde hak kitap, değişmeyen kitap Kur'an-ı Kerim muhteremler. Allah-u Teala buraya bizlere Şura Suresi ayet 29'da Bismillahirrahmanirrahim ve min ayatihi Allah-u Teala'nın ayetlerindendir. Ayet Allah Teala'nın varlığını bize bildiren alametlerdendir. Halukus semavati ve erdi Allah Teala'nın gökleri yeri yaratması. Gerçekten eğer gökte yerler olmasaydı Allah'ın azametini, birliğini anlayamazdık muhteremler. Gökleri yaratmak, yıldızları yaratmak, bunlar hepsini bir denge düzene bağlamak. Hepsini böyle. Alemde. Ve ma besse fihima. Ve ma besse ve ma da ol bir şey. Allah'ın ayetinde der ki besse fihima ikisine de Allah-u Teala'nın yayması. Göklerde yerde yayması min dabetin dabbeleri. Dabbe, debbe yedi beden geliyor. Yani debbebe aslında. İki be bir araya gelince öbürüne idgam edilir. Buna şedde verilir. Debbe yedi bu olur. Debbe yürüyen anlamına geliyor. Mesela bir de canlı bitkiler onlar tabii yürümezler, hareket etmezler bunlar. Demek ki Mevlam buyuruyor ve ma beste fihima min dabetin. Allah Teala'nın göklerde, yerde dabbe yaratıp da yayması. Yani daha çok var demek anlamına geliyor. Göklerde Allah bunu yayması bu Allah Teala'nın bize alametlendir. Ve huve Allah Teala ala cemihim Allah bunları bir araya getirmeye İza yeşav kadir. Allah da değil zaman buna bir yerde getirecektir. Önce inşallah bakalım büyük müfessirlere bu konuda ne diyor bunlar. Önce inşallah tefsir-i kebire bakıyoruz. Çünkü o tefsir-i kebir çok araştırmacı, ilmi araştırmacı bir tefsirdir. İnne debibe hüvel hareketi buyuruyor önce. Debib, yani dabbe, buradaki debib, bunun fiil vezni deniyor bunlara. Bu dabbe denilen varlık, yani canlı, yürüyen, hareket eden varlık anlamına geliyor. İnnehu Teala, tefsir-i kebirden aynen okuyorum. İnnehu Teala, Allah-u Teala Mevlamız, halaka yarattı. Fis semavati göklerde enve'an minel hayvani çeşitli hayvanat. Şimdi burada hayvanat geliyor. İlmi mantıkta insan şöyle tarif eder. El insanı hayvan-ı natikun deniyor. El insanı hayvanı natıkın. İnsan da konuşan hayvan. Şimdi hayvan deyince aklımıza sanki bir kötü şey gelir aklımıza. Öyle bir gelebilir. Aslında hayvan yani hayat sahibi demektir. Hayvan Arapçada muhtemelen. Arapça kelimedir hayvan hayat sahibidir. Mesela birisi bize biri hayvan derse yani tabii kızarız, alınırız. bir aşağılama girmiş oluyor. Hakaret anlamına gelir bu. Aslında hayvan kelimesi Arapça kelimedir. Hayvan haydan, yani diriden, kökenden gelir. Yaşayan hayat sahibi demektir. Böyle bir tefsir kebirde Allah Teala göklerde yarattı enva'an minel hayvanati. Enva'an, enva da nevinin çoğulu. Nevi de çeşitli, farklı anlamına geliyor. Allah Teala göklerde demek ki tek tür değil de veren çok türlü türlü hayvan yarattı. Yemşune, bunlar yürüyorlar. Meşye inasi alerdi. İnsanların yerde yürüdüğü gibi onlar da yürüyorlar. Demek ki Allah Teala Mevlam yarattığı varlıklar ve göklerde de var. Bunlar da bilki değil, hayat sahibi, yürüyorlar, hareket ediyorlar bunlar da. Tabii ne şekildeler, bunu tabii bilemiyoruz. Yine Allame Ebu Suud'un tefsirinden bir şey aldım. Yani bu tefsirler, en değerli tefsirler bunlar, ilmi açıdan. Min dabetin kelimesi şöyle açıklıyor bu da, min hayyin. Allah Teala Mevlam hayat sahibi varlıklar yaratmıştır göklerde de. Bir de bunların daha birkaç tefsir aldı ama işte geçeyim onları inşallah. Bir de burada Mevlam buyuruyordu. Allah Teala bunlara dilediği zaman bir araya getirir. İza yeşev kadir. Ne kadar göklerde, yerde canlılık varlığı varsa bunları Allah dilediği zaman bir araya getirecektir. Ne zaman olacak bu mesele? Müfessirin çoğuna göre mahşerde bir araya geleceğiz. Yalnız Kadı Beyzavi şöyle buyuruyor burada, Kadı tefsirinde. İzâ yeşâyu kadir diyor. Kadı Beyzavi. Fî vaktin şâe. Kadı Beyzavi. Fî ey vaktin şâe buyuruyor. Kadı Beyzavi. Allah Teala dilerse mahşerde, dilerse başka bir zaman da Allah buna bir araya getirir. Demek ki Allah Teala'nın takdirinde varsa kıyamete önce de belki insana bunlara buluşacaklar, bazılarına buluşacaklar derler. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime açıkça bunu belirtiyor bizlere. Yani bir tevhile, mecaza kaçmadan burada kelimelere böyle muhkem bir şekilde Sarahaten bize bunu bildiriyor bunları. Demek ki dünyanın dışında da başka gezegenlerde de göklerde de canlı varlıklar var. Bunlar hareket halindeler. Tabii nasıl yürüyorlar bilemiyoruz. Bilemiyoruz bunları. Yalnız hareket eden canlı varlıklar göklerde de var. Şimdi tabii göklerde deyince, göklerde bir güneşimiz var bizim ve yıldızlar var. Tabii aslında güneş yıldız oldu aslında. Yıldızlarda tabii aşırı ısı var yıldızlarda. Bir de gezegenler var, uydular var yani böyle. Bizim güneş sistemimizin mesela 9 tane uydusu var. Ona çıktığı da söylenebiliyor şu anda bir tane daha bulunduğu. Bir de bizim güneşimizden başka kim bilir kaç milyarlarca güneşler var. O her güneşin de uyduları var tabii. Bunlara da gezegen diyoruz. Gece gökyüzüne baktığımız zaman yıldızla gezegen hemen fark edilir. Anlaşılır böylece. Gezegenler sürekli parlak dururlar. Işıkları aynı şekilde gelir, hep ona parlak dururlar. Yıldızlar ise onlar bizden çok uzak oldukları için onların ışıkları bizlere yani kırpıntılı böyle göz kırpma gibi böyle ışıkları hüzmine girer ışıkları, yıldızlar muhtemelenler. 64 tane ışıklar kırıldığı için, ışıklar uzak oldukları için bunlar. Demek ki gökyüzüne baktığımız zaman, ki yıldız şeklinde gördüklerimiz parlaklar, ışığını aynı şekilde devam ışık edenler, bunlar gezegenlerdir. Işıkları bize kırpışarak gelenler, yani göz kırpar gibi böyle gelip bir tane gelenler, onlar yıldızlardır böylece. Demek ki bu göklerde bizim güneş sistemimizin dışında kim bilir kaç milyarlarca güneş sistemleri var. Bu güneşlerin tabii uyduları var bunların. Uyduları da var. Trilyonlar da geçer bu tabii. Allah bilir onun sayısını. Demek ki bunlarda da bir hayat var. Onda canlı varlıklar var. Yalnız acaba insan denen varlık bizler. Orada yaşayabilir miyiz ama? Onlar buraya gelse dünya, onlar burada yaşayabilirler mi? Bu konu ayrı muhteremler şimdi. Bu konu ayrı. Çünkü hayat koşulları farklı. Yani her canlı her yerde yaşayamaz. Bir örnek vereceğim burada inşallah. Birincisi, sonra insana sonra vereceğim inşallah. Önce hayat koşulları farklı, hayat koşulları. Önce şuna bakalım inşallah, hepimizin bilmiş olduğu, ana karnında hayat olur mu? Ana karnında olur mu? Olmaz tabii değil mi? Orada yaşanmaz tabii. Yani bir bebek doğduğu gibi ana karnı iade edersin, hemen ölür. Yaşayan neden hayat olmazdı bu arada. Ama hayat var orada. Mevlam buyuruyor. Fî zulümâtin selâsin. Üç zulümât içerisinde, karanlıkta. Yani zarlar içerisinde, kapalı yerde, ana karnında çocuğa orada can hayat veriliyor. Döllenten sonra Allah bunu hayatım dilerse ona hayat veriliyor. Bu Arapça cenin deniyor. Yani organlar şekillenmiş, hayat sahibi olmuşsa Arapça buna Kur'an'da cenin deniyor. Tıp bilimlerinde ona fetüs denir buna tıp bilimde. Bu canlı varlık oluyor muhtemelen şimdi. Ana karnındaki yavru. Yani insanın küçülmüş bir kopyası. İnsan ama. Organları şekillenmiş, her şeyi belirlenmiş, hayat sahibi olmuş. Hayat vermiş kendisine. Bu ne yapıyor? Üç karanlık içerisinde, yani zarlar içerisinde, torba içerisinde orada ana karnında yaşıyor. Nasıl yaşıyor orada muhteremler? Çünkü orada gelişti mi yan yatar, soluna yatar. Bir söz vardır ya, yan yatıp yiyor derten böyle, ona benziyordu gibi bebek muhteremler. Soluna yan yatar çocuk orada böyle. Yanın düz yatamaz ama. Başı vücuduna değer, ayakları toplamıştır, dizleri de karnına diğer açıyorum ben. İki büküm olmuştur. Sol yana yataşıyor yukarıda. Ama canlıdır, hayat sahibidir. Orada yaşıyor. Peki rızık ne yapıyor? Ve hava ne yapıyor? Havası işebiliyor mu orada? İşte Allah Teala Mevlamız ki azizdir, kadirdir muhteremler. Onu gören, bilen Mevlam Allah'ın koyduğu bir fıtri kanun doğrultusuna bakınız. Oradaki ana karnındaki yavruya rızkı da gidiyor, oksijenin havası da gidiyor. Onu alıyor da böyle şey. Nasıl alıyor ama? Bizim gibi ağız yolu gıdasını almıyor, bizim gibi solunum sistemiyle oksijeni almıyor ama. Allah onu farklı yaratıyor da derler. Oradaki çocuğun akciğeri çalışmıyor bak derler. Devre dışı böyle. Akciğeri çalışmıyor, ağız yolu çalışmıyor. Göbeğinden bir kordon vardır. Zaten çok doğdu mu göbeği kesilir, bağlanır. İşte her işi oradan gidiyor. Annesinin dolaşım sistemi, kan sistemi yani dolaşım sistemi, şu oradan bağlanır. Bir plasada bir doku vardır, onu varsa oraya bağlanır. Annesi gıdaları alır, ağzına çiğner, yutar, midesini sindirir, bağırsağını sindirir, kana şekli kan olur. Çocuğa bu ne olur? Çocuğa bu hazır kan olarak gider. Mesela dünyaya gelen yavruya annesi bazı şeyini verdiği gibi, verdiği gibi muhteremler, demek ki burada ne oluyor şimdi burada? Annesi bunu yiyor, sindiriyor, kan oluyor. Çocuğa bu kan olarak hazır gidiyor, gıda gidiyor. Yatıyor da yiyor bunu böyle. Hava ne oluyor? Yine annesinin kanında olan oksijen atar damar için gidiyor oraya. Ana kanından oksijen, o şişe oksijen oraya gidiyor. Çünkü oksijeni alıyor, gıda alıyor orada. Akciğer çalışmış onun böylece. Doğru da oraya kan sisi dolaşı sistemine oksijen gidiyor böyle. Onu alıyor bu şekilde. Yine çocuğun karbondioksit gazı da aynı yolla geri veriliyor. Temizleniyor. Tabi orada tuvalete girerek kalmıyor. Yani kan olduğu için, sürümlü bir gıda olduğu için orada dışkıya gerek kalmıyor. Yani oradaki çocuk canlıdır. Yani normal bir insandır. İnsan küçülmüş şeklindedir. Her o kadar tamamdır kendisinin. Şu farkla ki akciğeri çalışmaz ve dışkılamaz. Bağırsakları çalışmaz çocuğum böyle. Hayat sahibidir. Demek ki bizim yaşadığımızın hayatın dışında başka hayat daha var. Olabiliyor. Ne zaman olabiliyor? Allah-u Teala dilerse ona Allah el yaratır muhteremler. Bir de inşallah tabi örnek çok da bir de inşallah denizlerden yani balıktan örnek vereceğim. Denizde hayat var mı? Tabi yok derdim bizler. Yani bir insan denize düştü mü ne yapar? Bir iki çırpınır, boğulur, ölür gider. Yani bizlere göre, insana göre denizde hayat yok. Yaşanmaz orada. Ama yaşanıyor. Yani denizde hayat var. Orada canlı varlıkta da var denizde. Bak, demiştim böyle. Demek ki daha başka hayat koşulları var. Onu Allah'a diyelim bu şekilde. Balıklarda solungaç derler. Hemen ağzının yanı başında böyle. Kırmızı oluyor böyle. O taze ise zaten kırmızı belli oluyor böyle. Solungaç derler bunlar. Balık ne yapar muhteremler? Balık suda tatlı su olsun, deniz suyu olsun. Balık suyu ağzıyla alır. Sürekli ağız suyu alır böyle. Ağız suyu alır. Aldığı su hemen o solungaca gider. Solungaçta ne olur? Solungaçta bakınız suda erimiş oksijen vardır. Suda erimiş oksijen vardır. Oksijen var suda, erimiş halde ama. İşte bu balığın solungacında erimiş olan oksijeni balık alır, onu iç dolaşı, kan dolaşı onu verir, suyu dışarı atar. Eğer balık biraz su almasın ağzıyla yaşayamaz. Nasıl bizler sürekli havayı solumaya mecbursak, balıklar da ne yaparlar? Onlar suyu aşarlar, su alırlar. Su alırlar, aldığı su solungacına gider, yan başındadır, solungacına gider. Orada bu oksijen alınır, su fışkırtır böyle, bal böyle. Ve püskürterek dışarı ver böyle şey. Tatlı su balıkları su içmezler, içmezler. Denizdeki balıkları su da içerler bunlar. Nasıl içerler ama? Aldığı suyu ihtiyacı varsa, yine bu su solungacından tuzu süzülür baktım ben. Tuzu süzülür, arıtılır, balığa su tuz olarak verilir. Yani insanlar deniz arıtma uğraşıyorlar ki yakın bir zamana kadar bilmiyor da bunu böylece. Bakın balıklar kim bilir kaç yüz bin seneden bu işi yapıyorlar balıklar böylece. Deniz suyunu alır balık, solungacın tuzundan arıtılır, balık bunu işer böyle. Bir de balıkların hayatından muhteremler, benim dikkat çektiği için inşallah yani aynı şeyi paylaşacağım diye iki balık hayat örnek vereceğim. Biri son balığı, biri de balinalar hakkında vereceğim. Nasıl hayat koşulları var? Çünkü biz hayat diye aklımızın bu dünya hayatı aklımıza gelir. Yani aklımıza insan yaşadığı hayat koşulları aklımıza gelir. Ama bunun dışında daha farklı hayatlar var yani. Son balıkları göçebe balıklar muhtemelen. Yılan balığı bunun gibi de. Ben son balığını tabii ki ona örnek vereceğim. Son balığını. Son balığı denizde yaşar. Yalnız ırmaklarda, tatlı suda yumurtasından çıkar. Orada gelişince denizlere gider. Genelde ılıman denizlerde, pek soğuk gelmez ki ılıman denizlerde, okyanusta yaşar bu gemiler. Sürü haline gezerler bunlar. Çok da yani obur diyorlar denir buna şeyde, balıkçılık aleminde. Yani çok durmadan yerler bunlar, bu balıklar, son balıkları. Bunlar denizde yaşarken, olgunlaştıktan sonra bunlar ne yaparlar? Yumurtlamak üzere hangi nehirde, o nehrin neresinde dünyaya gelmişse, yumurtadan çıkmışsa, uzun bir yolculuğa çıkar, o doğduğu nehre gider, orada bak yumurta muhteremler böyle şey. Ama hayvanlar ne çekiyor bak bana muhterem, bak muhteremler. Yani çok, yani ilginç bir şey geliyor bana bu. Şimdi bu son balıkları genelde ilk baharda bunlar yumurtalar, dişiler tabii. İlk bu yumurtalar. Bunlar böyle sürü halinde erkeği dişisi. Beraberce bunu ne yaparlar bunlar? Hangi nehirde doğmuşsa oraya doğru giderler efendim. Uzun bir yolculuk denizde. Ondan sonra o nehire girerler. Tabii o nehirler denize dökülürken hızlı gelirler. Buna ne yapıyorlar şimdi bunlar? Akıntının tersine. Bu defa zorlanıyor tabi bunlar. Akıntı deniz oraya geliyor bunlar. Bunlar nehire girmeye uğraşıyorlar. Akıntıyı böyle yararak, zorlayarak nehire giderler. Bu son balıkları deniz yaşadığı için bunlar nehirlere tatlıca girdikleri anda bunların iştahı kesilir muhtemelen bakınız. İştahı bunların kesilir. Bunlar zayıflarlar. Çok yorulurlar. Hatta bazı çağlayanlar oluyor böyle. 3-4 metrelik çağlayan olur. Bunlar sıçrayıp atarlar bile. Uçar gibi atarlar bunları da böyle. Yani çok yorulurlar. Aşırı yorulurlar. Bitkin bir hale gelirler. Zayıflarlar. İşçilere gider. Gıda almazlar. Ama yola devam ederler. Ederler. O gittiği nehrin neresinde dünyaya gelmişse oraya kadar bunlar giderler muhtemelen. Şimdi olacak orada dişi balıklar kumsal, çakıllı, sıvın olan yerlerde, sıvan yerlerde çukur açıyor bak, açıyor muhtemelen bak balıklar. Bunlara kim yapıyor bunlar muhtemelen? Dişi balık ne yapıyorlar? Gittiği nehirde kumlu, çakıllı yerde, sıvan yerinde dişi balıklar çukur açarlar. Oraya bunlar yumurtlarlar. Yumurtlarlar, onlar çekilir, erkek balıklar gelir, onun orasını spermle döllerler onları. Buna dış dölleme deniyor böyle. Dış dölleme döllerler. Erkek son balıkları bunları dölleyince, bunun üzerine hep beraber ne yaparlar? Yumurta üzerine kumla örterler muhtemelen. Örterler bunlar. Örterler ama balıkların çoğu orada ölür ama. Birçoğu orada ölür böyle. Açlıktan, işrahsızlıktan, bitkinlikten, yorgunluktan bunların çoğu orada ölürler. Ölürler. İşlerinde aslı sağ kalır ki bunlar da denizdeki bir akıntıya kapılıp nehirde akıntıya kapılıp bunlar tekrar gerisi geriye denize çıkabilirler bunlar. Ama bitki baygın bir halde. Bunlar denize çıktıkları gibi hem bunlar tekrar bir can gelir. İştahları aşırı bunları, yine beslenirler, tekrar giderler ama. Bir de balina balığın yaşamı koşuna bakmaktır. Balina balığı biliyorsunuz. Dünyadaki en büyük canlı varlıklar balinalar. Ne kadar büyük bunlar muhteremler? Tabii boy var bunlar da. En büyükleri bunların boyları 30 metreyi buluyor. Boyları. Ağırlığı 200 ton. 200 ton. Bir ölçü verelim. 60 tane fil içine sığar bunun. Yani deriz içine, bunun içine 60 tane fil sığar. İnek olarak da ne yapar? Sığır olarak da 350 sığır içine sığar baktığımızda. Küçük bir ada bakınız. Yani balina balıkları büyükleri bunlar, 200 ton ağırlığında 60 file eşit, 350 de sığır eşit büyüklükte büyük balıklar. Nereye yaşar bunlar muhteremler? Okyanuslarda ama en soğuk yerlerin, kutbu yakın yerlerinde bunlar. Neden? Bunların deri altında yağ tabakası vardır. Ne kadar bunun kalınlığı? 45 santim. Yağ tabakası vardır. Bu balina balığı Akdeniz'e gelirse çatlar, sıcaktan çatlar böyle. Ne kadar okyanusta soğuk olsun, kutuplara doğru buzlu yerlerde onlar rahatlar da böyle. Rahatlar orada. Bir de bunların bir özelliği şu bak muhteremler. Bunlar da fiziksel olarak balık şeklinde bunlar. Suda yüzerler. Yani bunlarda solungaç yok bunlarda. Bunlar da akciğerleriyle solunum yaparlar. Bizim gibi akciğerler yaparlar böyle. Bir balina balığı 15-20 dakika su içinden durur, suyun üzerine çıkar, nefes alır böyle. Yine suya dalar muhtemelen. Bakın. Bu balık da kendisi de ama bunun solungacı yok. Bunun akciğeri vardır. Bu akciğer solunum yapar. 15-20 dakika su içinden durur. Arada bir çıkar, nefes alır. Eğer gerektiği hallerde bir saatten fazla altına kalabiliyor ama. Biz kalamayız tabii mesela. Bir dakika duramayız suyun altına böyle. Onun bu özelliği var. Bir de bakın muhteremler diğer balık türleri ne abi diğer balık türleri? Onlar yumurta suyu atarlar. Mesela yılan balığı da ırmakta tatlı suya yaşar yılan balığı da yumurta zamanı denize gider. Denizin dibine doğru iner, denize yumurta atar. Atar böyle şey. Bu balina balıkları ise bunlara yumurta atmıyorlar. Bunlar doğuruyorlar. Bak, doğuruyor muhtemelen. Bunlar memeli hayvanlar bunlar. Bu yavrusunu doğurur. Yani bunlar çiftleşirler bunlar. İş döneme dönüyor buna. Balinalar çiftleşirler bunlar. Gebe kalırlar. Bir yılı geçer bunların gebe müddetleri de. Ondan sonra bunlar yavrusunu denize doğururlar muhtemelen. Yavrunu denize doğururlar. Tabii memesi var, sütü var. Ne yapacak? Denizde. Okyanuslarda, dev dalga arasında yavrusuna süt verecek orada. Ne yapıyor o zamanlar? Balina balığı yan yatağında. Böyle yan yatar, sütünü fışkırtıyor bakalım. Sütünü böyle. Ağzını vermiyor da. Çünkü dalga itiyor bunları. Dalga, dev dalgalar. Yapışamıyor buna yavrusu. Yavrusu bunun karşısına geçer, balina yan yatar, sütünü yavrusu ağzına fışkırtır. Burada ilginç nokta şu muhtemelen bakınız. Balina balığı denizde, dalga arasında sütünün fışkırttığı halde yavrusuna buna hiç deniz suyu karışmıyormuş ama. Karışmıyor. Tabi bu arada yunus balığı da bu şekilde yunus balıkları muhtemelen. Aynı onlar böyle yaparlar. Şimdi gelelim inşallah insanın yaşaması zorunlu olan yer neresi şu alemde, evrende? İnsanlar yaşayabilir. Demek ki dünyamızın dışında başka gezegenlerde de yani bizim güneşimizin dışında hangi sema göğü olursa olsun demek ki semalarda da şümeden burada buyuruyor halku semavati ilika gökler yani böyle. Demek ki hangi kaçıncı gök olursa olsun hangi gezegen olursa olsun demek ki her tarafta canlı varlıkta da var daha böyle. Canlı varlıkta var da. Ama hayat koşulları farklı demek ki böyle. Koşullar farklı. Şimdi insana gelelim inşallah. İnsan nerede yaşamaya mecburdur insan. Araf 24-25'ten ayet-i kerime başlıyor muhteremler. Bismillah. Kalebiyutu bağlıbın adı. Bu konu geçen hafta geçmişti. Allah Adem'e emir verdi onlara. İnin bakalım, çıkın cennete, inin aşağı bakalım. Tabi ara düşmanlık birbirlerine. Şimdi şurası bize lazım. Velekün fil erdi müstakarun ve meta'un ila hin. Buradaki Rabbim Adem Aleyhisselam'a Adem sen, tabi şeytan, yılan İnin bakalım, çıkın cennetten, dünya inin bakalım. Dünya gezegen inin bakalım. Velekum fil ardı. Sizin için o yerde, dünya gezegeninde var. Ne var? Müstakarrun müstakar. Müstakar isim mekandır, mastardır. Mimli mastar derim buna Arapçada. İsim mekandır. İstikrar yeri. Yani dünyada insan yaşayacağı bir istikrar yeri vardı dünya Mevlam buyurdu. Ve meta'un ve nimetler, gıda da var dünyada. İnsan yaşayacağı hayat koşulları var dünyada yani böyle. Havası da var, toprağı da var, yaşayacak yerleri var, gıdası da var dünyada. Demek ki insan dünyada yaşayabilecek tarzı dünya yaratılmış. Ama sürekli mi? Devamlı mı? Hayır. İlâ hîn melâbiri. Belirli bir zamana kadar. Demek ki Adem babamızın nesli olan bir insanlar, insan Adem oğlu insanlar, bu dünyada bizim yaşayalımız için mümkün. Allah'ın böyle yaratmış dünyaya böyle işte. Yani oksijeni de, atmosferi de, suyu da, gıdası da mevcut dünyada böyle. Koşullar tamam. Bu yaşayabiliriz. Ama dünyada insanlar için sürekli vatan olmayacak ama. Demek ki bir zaman gelecek, artık insan dünyada yaşayamaz olacak. O zaman gelecek muhtemelenler. Denizler kirlenecek, hava kirlenecek, kutuplar buza eriyecek, denizler muazzam taşıyacaklar, şunlar olacak, bunlar olacaklar, çok şey olacak böylece. Yani açıkçası dünyada zaman gelecek, doğal dengeler bozulacak, yaşam koşulları bozulacak. O zaman dünyada artık insanı yaşayanma duruma gelecek. Ne zaman gelecek? Tabi Allah'ın son kitabı, son peygamberi vardır. Ve bunu göndermiştir. İşte son peygamberin peygamberi tanınmazsa, Allah'ın son kitabı yaşanmazsa, arkadan başka peygamber de gelmeyeceği için ne olacak? İnsanın sonunda gelecek muhteremler. Yani bugünkü bilim adamları, Hristiyan dünyası da keşke bu gerçeği görebilseler muhteremler. Bilseler de İslam'a sarılsalar da, Kur'an'a sarılsalar da inşallah biraz insan daha rahat yaşasın, insan dünyada insan muhteremler. Kâle Mevlam şöyle buyurdu devam ile fîhâ tahyevne. Fîhâ o dünyada yaşayacaksınız. Burada fi harf vardı, fi diye belirten. Bu Arapçada zarf işinir buna. Yani belirli bir mekan, mahal demektir. Allah Teala buyuruyor, fiha ancak o dünyada. Dışına çıkmama koşuluyla tahyevne yaşayacaksınız. İnsan için hayat koşulları yani dünyada mevcut muhtemelen. Ve fiha temutune yine o dünyada öleceksiniz Mevlam buyuruyor. İnsan dünyada ölecek. Ve minha tuhrucune yine sonunda mahşer için insan tekrar bu dünyadan kabrinden çıkacak, mahşere gidecek. Demek ki insanoğlu ancak ve ancak bu dünya gezegende yaşayabilir. Hayat koşanca bunun için elverişlidir. Allah'ın size böyle yaratmıştır. Mevlam böyle buyuruyor. Bu da ne kadardır? İlla hindir Mevlam buyuruyor. Belirli bir zamana kadar. İnsanlık yaratılış amacın dışına çıkınca, Allah peygamber tanınmayınca, Kur'an yaşamayınca, tabii Allah ne yarattı insanları? Amaç var muhtemelen. İlahi irade var bunda. Vardı böylece. Demek ki dünyanın sonra gelecek. Yine Mevlam buyuruyor bizlere Taha suresinden ayet 55'te. Bismillahirrahmanirrahim. Minha halaknakum Mevlam buyuruyor. Minha o topraktan yani dünya toprağını yarattık Mevlam buyuruyor. İnsan yaratılışı demek ki dünyadaki topraktan. Nasıl o insan yaratı topraktan? Bir ev toprak var şu anda. Hep toprakla bu şekilde. Nasıl yaratıldık? Tabii çok kısa özetleyeyim. Bizler dünyaya gelmeden önce şu kuru topraklarda, yer altında topraktı bizlerde. Yani bugünkü ilmi deyimle element halindeydik. O kişiden deyim şu bu böyle. Topraktaydık. Yani toprak maddeleri idik muhtemelen bizler böyle. Bizi sürdüler, ektiler, biçtiler, üzerine bastılar bizim öncekiler. Topraktık bizler böyle. Sonra gökten yağmurlar yağdı. Su ne yapar muhtemelen? Suyun şu özelliği vardır ki su birçok şeyi çözümler. Yani eritir. İşte bizler toprak maddeleri iken üzerimize gökte Mevlam yağmur yağdırdı. Yağdırdı. Ne oldu? Çözümlendik. Eridik yani. Çözümlendik. Ve kuru toprak iken çamur haline dönüştük. Çamur oldu. Sonra Allah'ın izniyle muhteremler bitki kökleri emdi bizi ondan bak böyle. Emdi bizi ondan böyle. Bir kök emdi bizi böyle. Ne oldu? Bitkinin gövdesinde bizler kimyası işlemden geçtik. Laboratuvar gibi oradan geçtik. Bu defa hücreye dönüştük. Hücreye dönüştük. Bizler ne olduk? Kimimiz ıspanak olduk, lahana olduk, elma olduk, portakal olduk, buğday ekmek olduk. Bak, hepimiz böyle. Bu aşamaya geçtik. Sonra tabi bizi topladılar, pazarladılar bizleri. Yani köle gibi biz sattılar muhtemelen öyle. Aldı seni satıcı bağırdı. Elma var, portakal var diye. Karşı insan onu seçti mi? Olacak mı? Sonra ne oldu? Bunu tabi satın alındı bunlar. Alındı bunlar. Yiyenlerin midesine bunlar sindirildi. Eritildi, sindirildi. Sonra bunun bedene yarayan kısmı mideden böyle ince başlıklardan çekilip, çekim gibi çekilip kana karıştırıldı. Bak. Ne oldu şimdi? İnsanların bedeni de kana dönüştük. Pososu ne oldu? Dışa atıldı. Topraktan insanın bedene kanına geldik. Tabi kan bedenine dolaştı. Hücre olduk muhteremler. Üreme hücresine dönüştük. Erkekte, kadında. Sperm, ovum. Yumurtadan olduk bu şekilde. Sonra Allah Teala bizden o sperm Allah Teala insan yaratma Allah Teala takdir etmişse ne oldu? Allah Teala'nın dilediği anda muhteremler. Kulun elinde bir şey yok gerçi bu anda böyle şey. Döllüten atıldık, orada döllendik muhtemelen bak. Döllendik orada böyle. Döllendik orada. Tabi bizi orada dölleyen Rabbim, Mevla muhteremler. Onun takdiri oluyor. Her şeyi gören Mevlam, her gücü temel ne yaptı? Orada bir az evi arz ettiğim gibi, ana kanada beslendik, organımız gelişti, insan şekline dönüştük, dönüştük. Derken dünyaya geldik. İşte Mevlam buyuruyor, minha halaknâküm sizleri topraktan yarattık. Ve fiha nü'idüküm. Sizi tekrar toprağa iade edeceğim, döneceğim buyuruyor Mevlam. İnsan der yaşasa yaşasın muhtemelen. Dünyada tabi ben yaşayayım. Dağın tepesine gitsin, uçağa binsin. İnsan ne yaparsa yapsın, İnsan ölecek, insan tekrar toprağa dönüşecek. Yani insanın bedeni tekrar toprak olacak muhtemelen bak böyle. Her şey neye dönüşüyor? Aslına. Aslına dönüşüyor. İnsan ne olacak? İnsan da sonunda çürüyecek. Yine insan toprak olacağız gene. Aynı madde dönüşecek yani bu şekilde. Yeminha nuhrucüküm tarihten uhra. Sonra kıyamet tekrar oradan bize çıkacak muhterem bakınız. Yani insan denen varlık muhteremler gerçekten çok aciz varlıklar muhteremler. Elimizde hiç ama bir yetkimiz yok. Yani dünyaya gelmek elimizde miydi? Soruldu mu bize? Hayır sorulmadı muhteremler. efendim işte kız mı erkek mi olacağız? Sorma muhteremler. Biz yaratan Mevlam yarattı bizleri, dünyaya gönderdi. Efendim ben ölmek, yaşamak istiyorum. Yaşa bak, yaşayamıyorsun. Yine bir de inşallah Abes suresinde muhteremler bir ayet okuyayım inşallah, bir iki ayet-i kerime. Ayet 18-22. Bu da Rabbim soru işleyin bizlere. Min eyyi şeyin halaka. Allah Teala insanı neden yarattı? Min nutfe. Nutfeden. Bu toprak kısmı aşan, bu herkesin gördüğü bir olay bu. Nutfeden. Yani Allah insanı neden yaratıyor? Spermden yaratıyor. Mevlam buyuruyor. Halakahu fekadderehu. Halakahu. Allah kulunu o spermi yaratıyor. Yani eğer şu dünyada muhteremler, dünya hayatında insanlar toptan yaratılsaydı, biz deseydik Rabbim Kur'an-ı Kerim'inde işte mahşerde Allah insan yaratacak deseydi, yanma buna zordu muhteremler. Yani insana insan yaratılır mı? Bir kadının karnında insan yaratılır mı? Bunu akıl almaz bu şekilde. Ama görüyoruz. Allah'ın koyduğu düzen bu muhterem bakan böyle. Düzen bu böyle şey. Aklıma bir fıkra geldi muhteremler. İkinci Dünya Savaşı'nda bir Alman generali yaralanmış, Almanya'ya getirilmiş, hastaneye yatırılmış. Doktor diyor ki Alman generaline, generalim diyorlar ya, savaş diyorlar yavaş gidiyor. Yani Alman orduları diyorlar daha hızlı savaşsın. Bak eskiden diyorlar işte İskender şunlar bu örnek veriyorlar. O dönemde atlarla diyorlar dünyayı fethetmişler. Bugün bak ordumuza diyorlar, hava kuvvetleri var, tanklar var, şunlar bunlar var. Savaş niye daha hızlanamıyor savaş? Yani bunu bir nevi kınıyorlar generali böyle, başarısızsın diye. Ondan şey Cafer-i Muhteremler. İlk insanlar kaç ayda doğuydu ana karnından diyor. İlk insanlar 9 ayda. Bugün yani 9 ayda. Bak diyorum bundan 10 yıl önce diyor. İlkel hayatta diyor, insanlar diyor, 9 ayda doğuyordu. Bugün diyor doğum evleri var, hastaneler var, her imkanlar var. Niye bu doğum hızlandıramıyorsunuz diyor muhtemelen bak böyle. Ya azı cemaat. Allah'ın koyduğu kuralı mı bana? Allah'ın koyduğu kuralı mı? Mevlam bak soruyor. Min eşyeni halaka. Allah insanı ne yarattı? Min nutfeh. Min beyaniye. Allah kulunu işte sipen bir damlası al yaratıyor böyle şey. Halakahu. Allah bunu yaratıyor. Var ediyor Allah Teala bunu. Fekadderehu. Allah bunun takdir. Nedir? Şekillendirme. Organların şekillenmesi muhtemelen. Yani gerçekten çok Allah'ın kudreti, azametine insan burada kurban olması gerekiyor muhtemelen. Aynı tür hücreler ne yapıyorlar? Birleşip dokuda medene getiriyor ana karnında. Aynı hücreler. Dokudan birleşip organlar medene geliyor. Aynı tür böyle. Organın sisine medene geliyor böyle. Ve beden şekilleniyor. Sümme sebile yessere. Allah Teala kulu, Allah Teala yolu kolaylaştırıyor. Onu oradan çıkarıyor bu teremler. Çıkarıyor böyle. Az evvel dedim, ana karnındaki cenin, yani organa şekillenmiş canlı olan bebek ana karnında genelde sol yanına yatıyor. Başı bükük, göğsüne yapışık, dizleri karnına yapışık, iki büktüm böylece. Başı yukarıda ama ayaklar aşağıda. Bakın Mevlam buyuruyor, ثُمَّ سَب۪يلَ يَسَّرَهُ Allah sana yolu kolaylaştırıyor. İşte bugün bilim adamları buna bir çözüm arıyorlar, bunun için bulamıyorlar muhtemelen böylece. Bu doğum vakti gelen yavru ne yapıyor muhtemelen orada böyle? Eğer orada yavru bir şey yapmadan yasa çıkamaz oradan. Ters bir yapalım. Ters bir yapalım böyle. Ters. Çocuğun doğumu geldi mi, çocuk bu sefer dönüyor. Başı aşağıya geliyor muhtemelen böyle. Düzeliyor çocuk. Yani çocuğun başının sağa elmesi, sola elmesi, hep bunlar bugün birinde biliniyorlar, inceliyor bunlar. Ama oradaki bebek bunları nasıl bilinçli yapıyor? Buna bir çözüm bulamıyor. Cevapsız kalan sorular bunlar burada böyle bir şey. Ya. Peki nasıl oluyor? Allah buna tabak işte. Allah'ını kolaylaştırır muhteremler. Sümme ematehu fe akbar. Allah sonra ne yapıyor lan bu insanı? Dünyaya getiriyor. Ömrü ezelde belirlenmiş. Rızkı belirlenmiş muhteremler. Her şey belirlenmiş. Kulun nesi var? O güzel Allah'a kulluk etmek, secdeye kapanmak, Allah'a dayanmak gerekiyor kula böyle şey. Velan biliyorsun, ematehü, Allah deyizem onu öldürecek. Fe akbere ve kabre konacak o tane. Kabre konacak böyle şey. Neden? Eğer insanlar Allah tarafından kabre koydurulmazsa idi, ne olur insanlar dışta kalsalardı, tabi beden çürümeye başlıyor ve kokuşma başlıyor. Yani çok kötü bir koku yayılıyor etrafına. Beden çürüyor. Bunu Rabbim kullan gizliyor muhtemelen. Yer altı alınıyor böyle, çürüyor burada. Ondan sonra denizden bunu Rabbim çıkaracak muhtemelenler. Şimdi demek ki adı cemaatimiz, ayet-i kerimize gösteriyor ki, dünyamızın dışında da başka gezegenlerde hayat var muhtemelenler. Yalnız orada hayat koşu nasıl bunu bilemiyoruz. O canlı varlıklardan onların da şeklini bilemiyoruz. Yani dört ayak mı, iki ayak mı, sürüngen mi, insan şeklinde mi, akıllı mı, bilinçli mi bilemiyoruz bunları muhtemelen böyle. Yalnız Allah bize onu bildiriyor. Göklerde de, yani diğer gezegenlerde canlı varlıklar var. Bitki dışında ama, bitki dışında hareket eden, yürüyen, atlayan, zıplayan demek ki canlı varlıklar var. Var muhteremler. Yalnız tabi bunların şekillerini bilemiyoruz. Akıl bilinç onu bilemiyoruz bunları da. Koşuna bilemiyoruz. Yalnız insanın orada yaşayamayacağı bu kesin muhterem. İnsan ancak dünyada yaratılacak. İnsan dünyada yaşayacak. İnsan dünyada ölecek. Burada çürüyecek. Bir kişi buradan kalkıp kalkacak muhteremler. Lillahi Teala Fatiha. Kasetler ne kaseti?